मुआवज़ ना ही सांसे कुछ नहीं कुछ नहीं, तेरे बिना है जीना कुछ नहीं कुछ नहीं, न आश्क ना ही आहे कुछ नहीं कुछ नहीं, तेरे बिना है मरना कुछ नहीं कुछ नहीं, तेरे बिना मैं क्यों तेरे बिना मैं क्या, हर पहर दर बदर कुछ नहीं नक्स ना ही साया कुछ नहीं कुछ नहीं, तेरे बिना है मेरा कुछ नहीं कुछ नहीं, करके है जुबान पे आ रही तेरी सभी कहानियां, तुझे याद करके तुझे याद करके, तेरे बिना मैं क्यों तेरे बिना मैं क्या, हर पहर दर बदर कुछ नहीं कुछ नहीं, नक्स ना ही साया कुछ नहीं तेरे बिना है मेरा कुछ नहीं कुछ नहीं।